الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بادشاہ د مصر تا د خوب بیان شو. ډیر په اعلی طریقې سره بادشاہ متاثر شو د هغې تعبیر نه، او استاد یې راولېږو، یا هغه ساقي و یا بل، چې دغه بنده چې په جیل کې دی ریوله ماته. کله چې هغه یوسف علیه السلام ته راځي او ورته وایي چې عجب الملک، بادشاہ دعوت درکړی قبول کا، یوسف علیه السلام وایي چې نه، زه داسې نشم قبلولې، بلکې زما هغه مسله باندې یو زما په هغې مقدمه باندې به پوره نظر کیږي او د هغې رڼا او تفصیل به کیږي، هله به زه د جیل نه وځمه، زه په داسې مشکوک حالت کې نه وځم، ځکه بادشاه هم خبر دی، هغه ما ته په هغه نظر باندې ګوري، نور خلقم. هغه استاذ بیا واپس راغی بادشاہ له دغسې، چې یوسف علیه السلام ورته کوم بیان کړو نو هغه یې راورسو. وقال الملک ائتوني به، وی بادشاہ د مصر چې راولې ماته دغه بنده چې په جیل کې دی. فلما جاءه الرسول، کله چې راغی یوسف علیه السلام ته استازی د بادشاہ، اور ته وی چې بادشاہ دعوت درکړی، هغه وی چې زما ملګری به ډېر خوشحاله شي، امال او په زیر کې سراکي چې د جیل نه راوځي، دوره زمانه پس چې چا دولس کاله لیکلی دي، او جواب به ته بل شانته میلاو شو. قال ارجع الى ربك، او یوسف علیه السلام واپس لاړ شه خپل بادشاہ ته. څو ځله رب لفظ استعمال شو د بادشاہ دپاره. دا قرآن چې د کومې زمانې واقعا او قصه بیانوي، نو هغه زمانه کې د دې رب استعمال د بادشاہ دپاره او د یو بل دنیا دار انسان دپاره ناشنا نه و، دا په هغې کې ډېر مشهور او ډېر کثیر الاستعمال. اوس دې وخت کې د دې استعمال داسې نشته، بلکې د هر چا په ذهن کې د دې صفت تخصیص دی د الله په ذات پورې، ځکه دی وخت کې به د دې استعمال لبل چا د پاره نکی کتابونه وي. دا خو هغه زمانه وه چې هغې د رب په معنا پوهېده. د دې وخت کې به هغه اجازت نه وي، بلکې هغې د پاره به نور څه خپل الفاظي که بادشاهي که بلي که بلي نه به ولې استعمالېږي. یوسف علیہ السلام چې واپس لاړ شه خپل بادشاہ ته، فسأله او تپوس وکړه د دنیا، ما بال النسوة اللاتی قطعنا ایدیهن، چې څو حالت تاغې زنانو د مصر چې غوس کړي وو خپل لاسونه، ان ربي بكيدهن عليم، بشکا زما رب د دې پاغه چل او فریب باندې ډیر خپويږي. هر آیت کې د یوسف علی السلام د برات او د عصمت دلیل وي. مدام پاغه دلیلونو کې یو قطعي دلیل دی یوسف علیہ السلام پا براعت باندی، ولی چکم بندتا سو نقصانی و سو غلطی پا کیه و خطائی اب یا نم ناخلی، اگوی خبر زڑا شوی دا او دا خلق دا ذهن نوتی دا بیسل یادو موی لازکه چې هغه بنده کې څه تیاری کنه. کله چې یوسف علیه السلام منزه او مبرا او معصوم د دې غلطۍ او خطای نه، هغه بیا نوم اخلي او خبره تازه کوي د دې لپاره چې خلقو ته پته ولګي چې دا بنده په دې کار کې ملوث نه دی. ملوث ملوث نه غلط خلق استعمالي چې د په دې کې اس قسم لا سلاس نشته دی او د دې نه بالکل پاک او معصوم دی. ځکه بادشاہ ته خبره یاد کړه چې اخلا اگر کو وخت ډیر تیر شوی دی لیکن دا سه خبره د ذهن نه نوزي. بادشاہ او مغا بادشاہ او بل نو سو پسونه کال نو تیر شوی چې امر شوی وای او د پرملونو چې مرګ تنو ټینګ ار خبره کې مفسرین بس دا د خدای نه نیریږي. کله بادشاہ مړ کړي، کله یوسف علی السلام مور مړ کړي، کله سکړي بے ثبوت خبرې کوي. بادشاہ هم ژوند دی او غزنانه هم ژوند دی وي، هغې کې هم خبرې کوي چې څه مړې وي څه ژوند دی وي دی به سره نو بادشاہ چې خبر شو نو خبره ذهن لراله او یاد شو وته چې هغه واقعه خو ډېره مشهوره وه. او دا ګور هغه انسان دی چې دوره زمانہ په جیل کې پروت دی او سره دا غي چې ګناه وته نشته دی، بیجا حبس دی، بیزایا بشکر اب زمان د دې په چلونو پرېبونو باندې خپويږي. بادشاہ ولګي دا فورن یې غزنانه بیا را جمع کړي او تپوس دې نه کوي. قالا ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، وی بادشاہ چې زنانو سو حال ستاسو هغه وخت کې چې تاسو مطالبه کړی وه د یوسف علیه السلام نه د نفس دغه، هغه داسې وخت نو چې ګنې اسلامي ملکو ستر بګرو پکې نه بس زاده ازادي و بادشاہ حکم وکړو ناغه زنانه راغوختي راجمه شوي هغه خدا د خدای غوخته بادشاہ ته نه تپوس کی مخامخ او ټولو ته نسبت کی دی دی کی ګوره مخکې خدا تیر شو چې یوازې د عزیز مصر خزا وه د هغې خبره وه چې ده مطالبه کړې ده کله یو ما مطالبه کړې ده د نفس نه دې دی کې ټولې راجمع کړې ټولو ته نسبت وکړو چې ازراوتن کله چې تاسو ټولو مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه د نفس داغه قرآن چې خبرو کې خو هغې کې شک نه وي که نه تاویلاتو ته ساجت دي چې نه نه ټولو نه وکړې خو چونکې دې د زلیخې به یې ملګرتیا کړې وه راجمه شوې وې او د هغې صفایي کوله ځکه هغې وله مېلمستیا کړې وه که نه منه او سلوه یې ورته ایښې و چونکې دې ټولې د هغې ملګرې وې نو ځکه یې ورته ووی چې راوتتون نه ولې تې څله صفایي کوې هغې ډېرې پاکې وې او مسلمانانې وې که ټولو ته مطالبه کړي نو دې کې شک شته قلنا حاش لله وی هغه ټولو زنانو چې الله ډېر پاک ذات دی مونږه په دې کې دروغ نشو ویلې الله هم ګواکه او کنه څوک چې رښتیا خبره کوي اوسمو یی خدای مې ته شاهد کو په دین پوی خو لګیای بس ډېر د خپل دین نه خبر دی زه دې څنګه شاهد کو په دروغ باندې دا نوې چې دا زو سوام چې دا رشادي او که دروغ دی وی خدای مې ته شاهد کو په دروغ کې شاهد کئ ولیکن هغه رښتیا وی ځکه الله رب العزت هغې د یوسف علیه السلام د پاره د صفایې او د براءت یو دلیل ګرځولې و نو ما علمنا علی من سوء مونږ نه یو پوه شوي په دې بنده باندې د غلط خیال سوء خیال ته وي د غلطه خیال خدا هر چا راځي خو هغې وي نه نه مونږ د پخ بلکل نئی پوشوی غلط خیال باندې خیال ستوی خیال دیتوی چې لکه روجه ده او خلوګه او تنده ده او یو سړی دی او هغه په میز باندې ولیدو چې سور شربت پروت ته او تو عامونه پراته دي چرګان دي الواګان دي او کباب دي او ګې ټماټر دي چې څه ده د خیال بن راځي چیرې دا سړی کینی وتاو کلمه وای کنه دا خیال وخامخه راځي په دې خو ګناګار نه دی په خیال څوک نه دی ګناګار الله به ګناګاری چې روزه ماته کی کفاره او پیرازی بیا نو په دې څوک نه دی ګناګار دا خیال د هر چا راضي په داسې وخت کې چې اومې خوړې اومې سکه هغه وی چې یوسف علی السلام خیال هم نو راغله دومره پاک بندا دومره متقی انسان ما علمنا علی من سود اولی وایو دا د قران دا جمله د دې تقاضا کوي خو هر څوک پنه پويږي ار مولا پیوم نه پوی جملې ډېر اسکلی چې سو نکره ده پس یاک د نفی کې واقع شوه دی او من استغراقی په داخل شوه دی نو ختمه کړه خبره کا ارس ختم شو ما علمنا علی من سوء مون خو نه پوه شوې په دې باندې باندې د غلط خیال دا وګوره چې چا پاکی بیانې کنا چل چل عصمت ورکړی کنا نو خلق داغه تقدس نه مجبور شي نو کزلی نغوالی نو بخلی تینا خبر رازی سنگ چیغی بیانو که دی یوسف علیہ السلام دا پاک دامنه نو قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق اوی اغخزی دا عزیز مصر چی وسو حق کارشو لکد نور پشان باس وس پا کسا نشتا حس حس زکوی چی او زلنا دو زلنا سو سو زل زکا مخکیم ویلیو اغا شاہد دو یوسف علیہ السلام چی دو کمیس دلیلی پیش کو نبرات ثابت شو چی انو من که دو کن عزیزی میں سر پخپلا ہوئی چی دا غلطی تاسو کی دا اغا کی ندا او بیا چې کله خزی را جمع کړی وی او دغه واقعا شو هغه بیا وی د خپل طرف نه چې فذالکن الذی لمتننی فی داغه کنعانی غلام دی چې تاسو زما ملامت کړیم د په حق کې انا راوتته فاستعصم ما مطالبه کړی وا خود ځان بچ کوم وس دل تبیاوی اغیل تک امیلو چ حاشا لله ما هاذا بشرا توبه توبه یوسف علیہ السلام پاک دی او تا خو بنده نه دی دا یو ملائک دی د اسمان عزتمن دا سوسو دل یو یو دل عدل تبیاوی چې ما علمنا علی من سو نزکا دا عزیز مصر خضاوی چه الان حس حس الحق وسخو آغا حق بار بار خکارشو دو یوسف علیہ السلام برا اتو بار بار ثابت شو نزو بیاوی ما یوزل چه انا راوت تو عن نفسی ما مطالبه کلی وادتنا دا نفس دادو و انو لمن الصادقین او یقیناً چې د رښتین خلقو نه ده رښتین خو انسان په خبره کې کنه د کومه خبره کړي او چې د رښتین دي هغه خبره چې کړي و چې هي راودتنی عن نفسی دې مطالبه کړي دا زما د نفس نه نوې پدې کې رښتین دي او صادقانه و تم نه دی لمن الصادقین دا باغ خلقو کشمار دی چې په دنیا کې رښتینی تیر شوی دی یوسف ایها الصدیق چې هر یو خلب یې ارتکړی دی نو دا صفت یې ولا کړی دی نو مې وتا غسته دی چې رښتینی سړی یا خبره صفاشوا دولس کاله پس فایل یې راوستو هغه پروتی کنه په ما بس خانه کی خبره صفا شوا گواه پیو شوی اٹول خلق تا معلوم شوا اگه وقت کیو تا معلوم آوا خوز دای شوا چه بلکل خبره دا شک آو تا دا ٹول داغی خز کلام دیخوا یوسف علیہ السلام پلا جیل کی دی ذالک اغه خزا د عزیز مصر وای چې دا اقرار مې زکو کو ستاسو په مخ کې بادشاہ هم ناس دی او عزیز مصر هم ناس دی او ارکان دولت ټول ناس دی ولې ستر بغیر خو نه کنه اسمبلی وا قومي سمبلیوا ټول پکې ناستو. زه ټول په مخ کې وای چې ذالکا تا اقرار مې زکو کو استاذو په مخ کې لیا علما چې پوه شي زما دا مالک عزیز مصر تغه سي چې پوه شي دا بادشاہ ریان ار یو ته یو اشاره کې دی شي په دې خبره انی لم اخنه بالغیب چې کده دی په ما باندې سو الزامی نما خیانت نه دې کړې په حالت کې چې دې بنو موجود په کور کې ما خیانت نه دې کړې او کنه یوسف علی السلام ته دوا کوا دا خو چې دا خبره ات ثابت شو نو اقتضاء ان و سر د دې برائت ثابت شي کنه دې ته په اصول کې اقتضاء النص وي لم ډیر خشه قران الاخوان کینو دې ته اقتضاء النص وي ښا چې یوسف علی السلام برائت ثابت شو چاغه کې خیانت نشتا اوغه کې خیال د بده نشته دې نو جوړ دا پکې هم پاک شو کنه نازکه وی دا څخه چې ما خیانت نه دی کړې د سره پاغه حال کې چې دا به نو موجود په کور کې دا صفه کلام دی په دې معنی صرف ابن کثیر رسیدل دی ډیر محقق مفسر او محدث کبیر شیخ الاسلام شاگرد ته کنا نن چې د دې شیخانو شاگردی کنا نو اسو نه ای هغه کی غلطی پیدا نه کی الا ماشاءالله نو بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه د علم سمندر ابن کثیر یې ډیر په ادب نوم اخلي چې ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخنا او کشف المحجوب دی وی وی غدا مجسمو نو او غوی کم رہاو ار زمانہ کدا بوجه تیر شوی دی کنا ناغ دا مانا کی ابن کثیر چه دا قول دیر موافق دی دیر اولا دی او دیر ثابت دی ولی آپلا چچا بلا مانا کردی دا نو اغیر دی قرآن تا قتلی ندی ورج کم پلے کاتا دی مفسرینو چه تفسیر لکل دی نو نور به مخ ته پراتو لکیر کا فقیر داغه نه به لیکل کول نو چاغي سلی کلی دی نور دی مقلی کلی دی ډټ کوټل نه ده کتلې الکای چې ابن جریر اولی کل ناغس پیغمبر خو نه دی ته خبره ته سوچو کا نو وی چې ذالک الی علما دا وی دی یوسف علی السلام قول دی عجیب خبره ذالک لیعلم غوی چې دا صفائی مې زکه وکړه او بیا مې تاسو له تکلیف درکوم چې پوهې شي زما دا بادار او مالک انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه وکړې د دې په کور کې چې دې بنو په دې خبره خوسه اعتراض نشته اخو نه دیکړې نه دیکړې او چې چا دا قول نقل کړې حدیث جوړ کړې ده ناغو سره یو خبره کړې چې هغه ډیره زهریله ده او دی وجه نه دا روایت مختوش ده منکر ده مردود ده نو یې کله چې یوسف علی السلام دا وی چې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب تا می زکا تاسو را اوسته او کی منو له چې پوه شي دا مالک یا بادشاہ چې ما خیانت نه کړې ده د پکور کې نوې جبرئیل راغې ورته وی چې ولا حین هممتا یوسف اته چې کیناسته وتا او اراده دې وکړه نو څنګه وین نو وی چې ما وبرو نفسي نن نفسه دا یو وکړه دا خو لامه سپکه خبر معمولی خبره وکړه چې هغه درنه خبره نشم کوله د قران په مخ کې چاري سې لیکلی دورې نه دې کتلې دي واقعیات او بار بار د یوسف علی السلام عصمت تا دا به کې معمولی خبره ده چې جبرئیل وی چې ولا حین هممتا هغه وخت کې موږ نه ات نو کړ خیانت چې کله قصد وکړ تدی وجنه دا خبره کو ابن جریر کړی دا کمال متنزیل کړی دا قبل کړی دا قبل کړی دا خو یو په قرآن دی او بل په لده مفسر خبره ده دیو جن دا خبر الله توفیق چاله ورکړي نو محفوظ دې خبرونه اجي سمره خلق په دې کې مبتلا شوی او دا وای په تقریرونو په بیانونو کې ویلي ابیا بیا خلنی کنګال کړي چې د انبیاو په حق کې او بیا خاص کر یوسف علی السلام احادیث دوایایر شو چې نبی علیہ السلام ویلو چې الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم سمروک دا خبر راکړه چې یوسف علیہ السلام خو پخپل عزتمن پلار عزتمن نیکه عزتمن ور نیکه عزتمن ته خو مسلمان سوچو کا کنه چا په حق کې لګیای اغه لا په جیل کې ناشته او دی وی دا خبر اغه وکړه څنګه وکړه موبایل خوم نو اغه وخت کې دا ټوله د خزي خبره ده تر اغه زې پوری چې ان ربي غفور الرحیم دی کې یوسف علی السلام قول نشتا اغه چې جیل نبی راشي نو خبره بکی خره اغه وی زکه مې دا صفای وکړه زکه مې اقرار وکړ په خپل ځان باندې او زکه مې د یوسف علی السلام پاک دامنی بیان کړه چې پوه شي زما مالک چې ما خیانت نه کړې د سره چې کله دې بنو موجود وان الله لا يهدي كيد الخائنين او بشکا چې الله نه کامیابی چل د خیانت کوونکو اخو ځان پاکی کنه دا تر دې پوري داوم داغي قوالو او جرس تر ازینه داوم داغي قوال له ځکه اصل خبره دا ده چې یوسف علی السلام تر اوسه پوري په جیل کې دی اوس به بیا غ پسې استاد زی چې بس صفایو شو او خبره حل شو او راځه خبر راځي اچراشین بیا خبره وکړي دیتا پا امت کی حشویه وی حشویه یو ڈلہ دا یو فرقه دا باطل چی داغی دا انبیاء و سر دیر عناد دے او تعصب دے حشویه حشا اصل کی کلمو تا وی کلمیه داغی دا دشمنه او دا زد دو وجه نپرسی دلی دی تم رے سخ عناد او تعصب دے نو دا خبری اغی کئی ندی بلی جسو کی نقل کی نو اغام پا کی سوچ و فکر نکی وی وی روایت تے روایت تے او روایت دا صحابی نا دے ای کدھا ہر چاہ نہیں کنہا خود قرآن مقابلہ خو نشی کولے چی دی قرآن دا دی یوسف علیہ السلام سمرا بار بار عصمت بیان کو صفت یہو کو منزہ یہ کو چی دی پاک دی دا عیب نکنہ پیغمبر دے او رستم راضی امخ کیم تیر شو چنه من عبادنا المخلصين دا زما دا پاکو بنديان نه دی کنه هغه باندې بیا څنګه الزام لګي هغه څنګه دا نسبت وته کې دا تم حال یوسف علی السلام شروع شوه وقال الملكنا اتم حال چې د جیل نه راوزی او مصر کې ولا ډیر د عزت مقام ملاویږي آخر